الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا رب کریم فرمائے چې آ کسان چې ایمان راوړي کتبا فرض کړی شوی دی علیکم بتا سبحان دی القصاص بدل اغسل فی القتلا فبرد چا کې د مقتول کې په حق د مقتول کې دی ولې قتل کړی شوی دی اسټ توری کې بیان اصول الاربعۃ للامن دا امن د فرض سلور اصول دی اسکرون شروع شو اسمال کے لئے حسن شرار سے رہو دا خدر خیر ہو بیان اصول الالبعات للامن دا امن نفر صلو رسول نمبر ایک القصاص من الظالم القصاص من الظالم ظالم نو بدل اخلاق نمبر دو تقسیم الاموال بالقانون الشرعی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی تقسیم دمالون شرع قانون مطابق تقسیم الاموال بالقانون الشرعی نمبر تین الصوم ليكون المجاهد مستعدا للجهاد الصوم رجاء ليكون المجاهد مستعدا للجهاد مستعدا للجهاد نمبر چار النهي عن الارتشاء النهي عن الارتشاء رشوت کا نا چا رشوت مان دے ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام رشوت معنى چکارو بس ارتشاء النهي عن الارتشاء تعملوا كده يا أيها الذين آمنوا يا كسان جيمان روڑي كتبا فرس قريش بدي عليكم فتا سبان دي القصاص بدل غستل في القتلى فود مقتول بحق الحر بالحر أزاد دادات فمقابلك والعبد بالعبد أو غلام غلام فمقابلك دا سي اتفاقي قيدنا ليها نور دا نفس دا نفس مقابلے کی جا قتلو کو کم کس قاتل لے بس سزا و پاک جاری کی خوش ہے بات خجی جیسے اٹوری کہہ رہے دلتا رب کریم فرمائی چی آن کسان چی اگی ایمان راوڑے لنو تاسو من قصاص پر اسکرے شوئے دیں دې ترجمه نه وشو کنه لاندو غره فمن عفي له من اخيه دا قصاص نه پس بیا عفو څنګه نه قصاص وشو کنه بیا عفو څنګه نه بدل غسل فرض کړی شي او عفو ځان نشي او قصاص ځان نشي تاسو لري سوال او دا سوری کے القصاص تدل على الفرضیت كتبه كتبه تدل على الفرضيه، كتبه فرض كان، كتبه تدل على الفرضيه، فكيف يجوز العفو بعد الفرضيه؟ كتبه تدل على الفرضيه، فكيف يجوز العفو بعد الفرضية؟ فكيف يجوز العفو بعد الفرضية؟ فلا سنين فختو كوريك سنة كتبا درستو عفية سنة أول راغة كتبا درستو عفية جوابا دلنا على عبارت کی تقدیر دی جواب دلتا عبارت کی تقدیر دی اصل کی درسل كتب عليكم القصاص عند عدم العفو كتب عليكم القصاص فرس کرشو دی فتاس باندی بدن آسل عند عدم العفو فوقت نشواني ده بخشش كي بخشش ونكو نبس بيا بدل غستل دي جنو الحر بالحر آزاد آزاد فمقابلك والعبد بالعبد غلام غلام فمقابلك والأنثى بالأنثى زنانا زنانا فمقابلك فمن فصاصك عفي له شبخشش أكرشي دتا من أخيه دد ضرور دطرفنا دو صغرة چاة شبخشش أكرشي دتا دد ضرور دطرفنا أي دلتا وترور وي دلتا كي ندي رور نفطوري كنا إذا ما خرج القاتل من الإيمان ما خرج القاتل من الإيمان قاتل شدي أفا قتل سرد إيمان نخارجي كنا فنشو ده بخانا چاتا كي نانا چاتا چا بخانا وشي ده چا هذا ضرور ترفا چاہتا چھو بخنوشی تا ضرور دا طرفنا آب بخنو چاہتا کی قاتل تا مقتول خواہ سب خدا بخنے دا روح دا سرکی کن قاتل قاتل اولی وسرنو پتو لگی رچ دیر سر دا ایمان وسر خارجی کن فمن عفیاء چاہتا چھو بخشش اکلش لہو دا من اخیه دا طرف ضرور دا ناش انو دا سشیم فاتباع بالمعروف لا شيء ولا ولي نو اتك وش ديك بلا غيري كان تدا قصاص بدا كشو يا ديت شو يا مس كي كم نو دا صلح لار فكر هو تا دا مسره تي تواش تا سكل فارغ شي او چل رو وكوي دا صلح لار بغير كار نكي دا صلح بدر كده گنجيش تي چه آکاس تي لاغه مثال سلو خان پر ازی او مثال یو نو پرو درو پرو دو تا کرو رو پیدا کی پختانا و تیم نی اختیار را که او تیم دی اختیار در کرد چی اختیار ور که دیو خوخرا کوسی پا پینجلا کرو گو اکڑا کو پا درینا که اکڑا سلو حدیتا لارنا بس رازی باز دی نغی خوشا دی پر پس رمتان اختیار در کرو او دا سلو خسنا علماء تو پکی اولار دا دا بچاو او آغا چا کم اصل دیت تی آغا برا چا دادا ورکی آغا وزا پر عدالت ورن نکنو 1947 کی چرا سرو در کم قیمتو 47 نمخ کی وزا پر چرا روغا کی گیا دارتین آغا 47 نمخ کی ترا چا نوی قیمتی ساب کھا نوی قیمت با امریکی صدرم روغا نشکوری بیا فمن عفی له نمڑی چا دی آغا 2022 تی او دغه چې کوم دی چې دیت ولا او فیصله ولا کی نو 1947 نو مخکې رسول د قیمتي رګول را غره کې دوه وخت پیدا نو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخي چا چا ته چې بخنه وکړي شو د ضرورت طرف نه شی او نه سشي فتبا بالمعروف نفس تابیداری کول دي په ښه طریقې سره تابیداری کول دي په څه سره په ښه طریقې سره بیا داسې نه چې اوس جرګه وشوه که نه هغې شیون خو هغې وکړو که نه هغې بس شپېته لکه روپۍ دې راکړي څه دې وکړي شپېته لکه روپۍ راکړي نو اوس د وروستو دوه خبرې دي دې کې به ډېر اختیار کړي خج بالکل دا دې شپېته لکه وي دی خو چې په موږ باندې دوه کروړۍ شوې نو هم کمې وو هغه زموږ مرور خو بس یو مسله وراله اوبه باندې جنګ ورسره وخوړه صحیح شي نور هر دوه خبرې هم سمې کړي او بل دارې چې دا ولا ورکې نو داسې به نه چې شپېته لکه د ځکه فارغه هم نه خوره شپېتو روپو کړم یا دا شي چې ده کښتونه لږ اوږده کوي کال فرغه دی که نه دا به ادا کوي سټپ په سټپو دا کښتونه اوږده کوي دا خو ډېر زیات دی پنځو شپږو کارو ته یې واړوې نو هغې دې سره دا هم تاکي چې زه خیر دی په بدرې کاره کې راته ختمه کې په هغې کې هم تا ګړ نه ګړ کوي ادا کړي و ادا ان الیه بی احسان ادا کے میں مد بس د پخ طریقہ روغا روغا نے پسا میں خبر او اگے تے چکم پیسے ادا کے پخ طریقے سرہ بولو ادا ان الیه بی احسان کے پختار دے رکھ کر طریقہ کی او سفر پر روغا کے داو دے دے پنجاب کے میں روغا ولی دی اگے کس ناس تی ماہتا پیسو دے نے اوگوری پہ گوتا کر دی اگوں مسری سوئی پیسہ چیری وہ سپورتا سپورتا نہ لوگ کہتے ہوئے تھے پیسی وہ جرگی والے بے پٹے آگے تو ورکی اور ممہ ہیتے ہم نہیں دے وہ ہیتے ہم نہیں دے اور دا خطر کر آدھا کولو فتح باعون و تابداری کولی ولی دقاتل باندے بالمعروف فخطر کی سراب معروف خطر کی اولی کے هو اسم لکل فعل هو اسم لكل فعل دا نوم در هر ها فعل يعرف حسنه چه پی جندری شی حسن دده بالشرع او العقل او العرف دا شرع دده حسن معلومی گی یا فا عقل سرا یا فا عرف سرا وَأَدَاؤُنُ أَوْ أَدَاكَ وَلِّي إِلَيْهِ دَغْوَارِسْتَ بِإِحْسَانِنَا فَخَتَرِكِ سَرَابِ بِإِحْسَانِ تَلَانْدُ بِلِكِ بغیر در ٹال مرٹولنا بلا مطولین چوتوئی کنا بغیر در ٹال مرٹولنا آگے ہوئے اگر پیسے را کے ورگا سڑی ہو بچی دا مون پسی ہوتا سو پسی مون پسی بیلڈر را گلے تا سو سرا خویو کس طرح مڑا شوئے کنا سمبل قرآن شوئے او دا څه قسم در مرکړه چې هغه نه څه سینیټر جوړې ده خو خلک به دار کوڅو کې تم و موږ ورسره سر خور کوي تاسو موږ کې سوا غستا او خبرې سمې کوه فتبا بالمعروف نتابداری کولی بخطر کی سرا و ادا انو او ادا کولی الی دغوارستا بے احسان نو بخطر کی سرا خطر کی طرف سوری کلم بغیر رٹال مٹولنا رب کریم فرمائے چھے دا مو خدا سب کولی شو تو مو گشی نا چھے چا قتل کر دی ام دی با قتل او پیسی میں سے روغ بنا کے پیسی بنا لی ذالکا تخفیف من ربکم دا آسانی دا دا جانبا دا رب دا سنا و رحمتنا و رحمت دی اس پختانا بکی اوپل امکار کی فمن اعتزا بعد ذلك آجا چه ظلم و کو رستو دا دی روغنا دیلا دو تو لکھیں فمن اعتزا آجا چه زیادیو کو بالقتل بقتل سرا بعد اخذ دیت رستو دا اغسطلو دا دیتنا دیلو دیلو کی دا سیر پختانا دا روغ زرو کی روغ زرو کی چی بیات تا او بیا کسولی چی بیا چی تپوسو که چیره که دروغ هم ولی کولا ویره دا زالیم پی جنسه که پرو ترانی زدیکی دینا یه پا دی روغ هم را لرنده هم روغ هم سکو را لرنده هم زدن نو بیا چری پیسی نیمی هم سو بخا خبر و دا قرآن چری پا کنیمی پیدا و خا خبر نو دیر دا سی چی روغ هم باندر لرن که بیا بودی رب کریم فرمائے چھے نا دا اعتداء کرا گئے دا اعتداء ظلم کو بیا بدلو گا نکولا کنا فمن اعتداء آجاچی زیادیو کو بالقتل فقتل سرا بعد ذالک رسو دا غسترو دا دخدیتنا فلہو ددر فر عذاب علیم عذاب درناک تیم ولکم استاس رفع فی القصاص فبدل غسترو کی حياتنا لذلك بقاء بقاء يا أولي الألباب إذا خوا النار داخل استاذ فرق بدر أستر كسدا بقاء دا جوندي أدور خارج بير ساواني طول ملك جدي دا بدر ورزو كي داس داس صالحین چې داس باغه سلف او نو تیر شي صحیح صحیح صالحین بشي